Voice Femmer. En, we hebben net kunnen luisteren naar de duistere Bart. Ja, ja, I have to be here a little bit. I'll be back. Don't trip. Don't trip on my wire. We have to make the security. People pass like really fast. Yeah. But I put it better. I have to read the program. Ah, you want the program? I can. It's you have it in the device. Maybe. Device. Yeah. Was nog eens een spel device. Ah, so here. Aha. That was Duistere Bardo for a whole hour. So now it will be Juxta, and then 9:30 it will be Harshiputainai. Voice Femmer. And then it's not over yet. And then where are Munch. There we are. Munch. Okay. Munch. And then 10:30 there will be Shiver with Guru. 11 there will be Bach. I don't know. And then at 11:21 from the Shiver. And more. Yeah, there's gonna be some madness. Some more. On. Yeah, shit. I see the preparation is loose. Madness all around. Stay home. Don't come here. It's don't come here. Dangerous in the bunker. Duistere Bardo. This noise fember is going. So now it will be Juxta. And then 9:30. Now it will be for a treat. And then it's not over yet. And then, where are Munch. We? There we are. Munch. Okay. Munch. And then, 10:30 there will be Shiver with Guru. 11. Ja, dus en nu komt. Oh ja, wat komt er dan nu? Ik ben het al in tijd. Wat komt er dan nu? Juxta. 11:21. And more. Yeah, there's gonna be some madness. Some more. On. Yeah, shit. Ja, over een paar minuutjes gaan we luisteren naar Juxta. Madness all around. Stay home. Don't come here. It's dangerous. Don't come here. It's dangerous in the bunker. Juxta is degene met epilepsy warning. Dus. Als je dan last hebt van flitsen, zeg maar niet hier komen. Dan wordt hier ongelimiteerd geflitst. Op deze noise. Noise Vember is begonnen. En dat was Donkere Bardo. Ja, dus en nu. Marshmallows en pindakaas. Ik ben het al kwijt. Een zwarte gaten staan. En dan nu. Juxta. Ja, over een paar minuutjes gaan we luisteren naar Juxta. Juxta is degene met epilepsy warning. Dus als je last hebt van flitsen. Zo. Dan word je ongelimiteerd geflitst. Op deze noise. November is begonnen. En dat was Donkere Bardo. Een uur lang. Marshmallows en pindakaas. In zwarte gaten.

Thank you. dat is het. Van Pony Club Taktiflit natuurlijk. Ja, lief luisteren, dat was Juxta. Veel meer. En dat was, ik kan wel zeggen, dat leek wel Imagine Film Festival een beetje af en toe. ADM Festival. Er waren hele mooie beelden van tuin. Ja, teksten waren over vuur. Dat die beta doen. Maar dat heb je allemaal niet gezien of luisteren. Want je was aan het luisteren. Zit het line-up. En we blijven nog even doorluisteren. Zometeen zal het Franse monster losbarsten waarschijnlijk. Pentanol. Dus genieten van Pentanol. Er gaat nog veel meer komen. En nu dus zijn we in volle voorbereiding. Daarna komt het optreden van Zazie Pentanol. Nou, hoe moet je hem noemen? Drummer van Pony Club Taktiflit natuurlijk. Drummer in veel meer hoedanigheden. Wij gaan ons overgeven zodra. ADM Festival de Gekte. Slot X. Pieter de Merijn op vuur. En dat die Pentanol op de rum. Pentanol. Line-up weer. Staat op Explosion. Een beetje veranderd is. Veel plezier. Excuse me, what sugar water? Yeah, we changed the order because you changed the order. Yeah, you need to catch that train. So now we're going to have like this Pentanol madness. Harshi Pentanol. Daarna komt Sugar. Annelies is in de house. Die spreken we dan misschien zo meteen nog even. Iedereen is aan het overgeven. Wij gaan ons overgeven weldra aan de gekte van Zazie Pentanol. Pentanol, misschien beter. Staat op exploderen. Dus veel plezier, lieve luisteraar. Thank you. ja. Ja, want je gaat binnenkort weer van alles doen natuurlijk. Ik ga weer spelen. Ja, ja, want we zagen nu Tati Petano. Tati Petano. Daar doe je ook wel eens wat mee. Huh? Daar doe je ook wel eens wat mee. Dus speel ik mee in de Okkie binnenkort. Ja, met de ponyclub Tati Fit. De ponyclub. Ja. De leukste ponyclub. Ja, nou ja, ja, kan je wel zeggen, want dat was ook op het ADM Festival een enorm succes natuurlijk, de ponyclub. Ja, toen hebben we heel veel therapie gegeven. Ja, dat was ponyclub therapie sessies, die zijn legendarisch. Die zijn echt, ja, woehoe, dankjewel. Dat was echt leuk, ja. Ja, dat was echt, echt helemaal te gek. Dat was heel, heel bevrijdend voor de mensen. Ja, volgens mij ook, ja. Ja, en heel mooi. Maar je lijkt wel vanavond ja, we niet proberen hier... Nee, ik heb een dagje vrij. Maar binnenkort ga je dus binnenkort in de Okkie. 22 november in de Okkie, ja. Met de ponyclub. Ja. En de 28e speel ik hier in de Vondelbunker. Ja. Met mijn eigen muziek. Eigen dingetje. Wat ga je dan doen? Dan ga ik ambient spelen. Ambient? Ja. Ja. One minute, een kampvuurtje maken. Ja. En dark. Ja, nee, ik moet zeggen dat ik net ook al een beetje het gevoel had van een beetje een noise kampvuur op een gegeven moment. Ja, ja, ja. Het was wel een beetje dat verhaal. Het is met z'n allen om een noise kampvuurtje heen of zo. En dus, zeker, ja, ik zeker. Vond het heel intiem op een gegeven moment. Ja. Maar dat komt ook door die ja, Instagram aan het verkopen en de gast met zijn filmbeelden allemaal. Dat is heel tof. Dat? Die gast met die filmbeelden, die Jugstar. Je lijkt wel iets aan het verkopen? Ja, ik ben heel veel dingen aan het verkopen. Teksten over zijn... concerten ben ik aan het verkopen. Over de tuin. ja, want het gaat binnenkort weer... Oh, dat was tijdens de film. Ik ga weer spelen. Ja. Ja, want we zagen nu... Oh ja, die heb ik... Tati Petano. Daar doe je ook wel eens wat mee, ja. Huh? Daar doe je ook wel eens wat mee. Dus speel ik mee in de Okkie. Ja, ik begreep niet goed hoe ver... Ja. Ze weet je met teksten niet of het dat grappig bedoelt is of niet. Kan je wel zeggen, want dat was ook op de IDM Festival. Ja, toen hebben we heel veel therapie gegeven. Ja, dat was ponyclub therapie sessies, die zijn legendarisch. Die zijn echt wat er is. Ja, dankjewel. Dat was echt leuk, ja. Ja, dat was echt helemaal te kunnen. Dat was heel bevrijdend voor mensen. Dat is mooie muziek. En heel mooi. Nou goed, en nu wat gaan we nou doen? Wat krijgen we nu eigenlijk? Ik heb een dagje vrij. Oh shit. Maar luister eens even. Ja, dit was... Met de hier. Ja, dat noemen ze Hashi Potano. En nou gaan Mulch spelen. Ja. Zo? Ja, dat heeft het ook. Wie is Mulch dan? Ja. Oh, kijk, oh, hier. Een enorme... Ja. Ja, ik sta vreselijk in de weg. Een beetje van een beetje een noise kant. Nou, zo meteen. Ja, ja, ja. Het was wel echt meemaken. Ja. En tot die tijd even een kampvuurtje heen of zo. Het voelt heel intiem. Maar dat komt ook in. Ja. Die gast met die. Ja, die staat. En de teksten over zijn. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. begreep niet goed hoe ver... Soms weet je bij teksten niet of het nou grappig bedoeld is of niet. Ja. Ja, en in hoeverre het getriggerd is door... Was het nou iemand die... Is? Ja, dat was iemand. Ze stond achterin en stond om dingen te doen. Met, ja. Vond mooie muziek. Oh. Ja. Nou goed, en nu wat gaan we nou doen eigenlijk? Wat krijgen we nu eigenlijk? Ik ga hem hier ophangen. Oh shit. Het valt steeds weg. Ja, dus dit was... Ja, dat noemden ze Hashi Potanal. En nou gaan we Mulch spelen. Oneindig gestreamd. Ja, dat lijkt het op. Wie is Mulch dan? Nee, niet. Oh, kijk, oh, hier. Een enorme... Ja. Nou, ja, oh, stelling. Ja, ik sta vreselijk in de weg. Dus, yes. Nou, zometeen gaan we Mulch. Nou, theoretisch is er nu een oneindige stream. It starts at 6. Thank you. Thank you. Zo, nou dat was mulch, Jezus Christus, hè. Dat poef. Wauw. Dissociatief, dat is hetzelfde. Kunnen zijn. En het is een meditatief ervaring om ons heen. En, ja, het is natuurlijk noise in de Vondelbuken, want het is Noisevember is begonnen. We hebben zojuist mulch ervaren. En, we zijn er nog niet helemaal uit. Maar veel tijd om daar iets mee te doen. Nou, natuurlijk ook weer niet, want er staat wel een stereoscoop echt snoeihard te gaan. En, ik zie geluidsman Frank is druk bezig om de volgende act aan elkaar te krijgen. Maar wat is eigenlijk de volgende act? Laten we het daar eens over hebben. Ja, nou ja, het zou kunnen zijn dat het nu Shiva Groen wordt. Terwijl de trams natuurlijk even doorgaan. Sugar with blues? Sugar with blues? Sugar, yep. No. Thank you. So what's next? What's next? Sugar with glue. Sugar with glue. Yes. Sugar with glue. Yeah. Sure. You're recording all of them. Well, it's live on Radio Vatapool. Radio Vatapool. Yes, it's live. You can listen. You do usually noise music, noise stuff. I don't do anything usually. Okay. I just do things randomly. That's how you ended up here. Very nice. Yeah, sort of. No, these are all friends. Soto Festival is a very nice... cool. Hang up for... this is just a device, but you should... Take a picture. Check this. I feel like I've seen you around. You do like a lot of different recordings or something. Yeah, I like to go to weird places. Yeah. That's a weird place. Bah. Actions sometimes. That's Bah. Dot Amsterdam. Yeah. There you go. Beings and happenings. Very nice. Yeah. Steminop Radio. I'll definitely check this. Archive.org. Yeah. Very nice. Oh, sorry. Ja, we staan ondertussen vreselijk in de weg omdat de kabels te kort zijn. En, de geluidstechniek enorm druk in de weer is. Om alles weer op de goede. Ja, ik ben zelf niet helemaal stabiel. Dus is dit nou... Ja. Nou, het wordt druk gewerkt aan het geluid. Ja, ondertussen heb je al die bijgeluiden de hele tijd. Dat komt door al die kabeltjes die overal maar los hangen. Die hebben daar nooit toestemming voor gevraagd om daar los rond te hangen. Maar toch doen die kabeltjes dat wel degelijk. Omdat ze zo los rondhangen. Raak ze andere dingen aan, waardoor je dat soort dingen krijgt. Ja, dat. En daarom ga ik het maar even loslaten. Maar sugar with glue. Dus maak je geen zorgen, lieve luisteraar. Het komt allemaal goed. Het is alleen maar suiker met lijm. What the fuck are you doing? What? I just tried to make a new instrument for the Rona. Woohoo! Thank you. Thank you. I'm Noise Fimber. Yeah, that was Sugar and Glow, I think maybe it was, and now the next act will be coming soon to a theater near you. We zijn nog even. Ja, want het is Noisvember natuurlijk geworden. En dit jaar is er weer een maand lang enorme hoeveelheid noise aan de gang. Oh, wacht, kijk. Het geluid een beetje oppeppen. Zo, kijk nou, kun je hem even luisteren. Ja, want het is Noisvember en we zijn in de Vondelbunker. En het is de eerste avond van Noisvember. En nou, de chaos is compleet. En we hebben net kunnen luisteren naar Glue en wat was het ook alweer? Ja, Sugar and Glue. En nou komt er nu dus niet Bak, zoals eerder aangekondigd, maar het illustre duo Chocomune met Kutwijf. Gaan zo meteen hier losbarsten als alle geluidsknoppen opgedraaid zijn en alle restanten van lijm en lijm en kauwgom beats allemaal een beetje doorgedraaid zijn. Maar we proberen eerst nog even te bekomen van de lijm en de, wat is het? Lijm en glue en wat is het nou? Lijm? Ja, nou, die extra, hoe is het nou? Ja, glue, nee, ja, ik ben een, ach man. Weldra gaat het hele verstein hier weer losbarsten, dus nou, lieve luisteraar, geniet er lekker van. We are the middle. Ja, doe maar. We are the middle. Ja. Yes, you wanted to play out there, but I said no. Now I get my bike. Ja? Ja. Nou, Ghetto Power, ik weet niet. Oké. Dat die pit dan loopt ook een beetje wezenloos rond. Kun je dat nog een keer doen? Kankerpannenkoek. Schibbejak. Kankerschibbejak. Schibbejak? Schibbejak? Schibbejak? Is goed. Mijn schibbejak is goed? At least 50. At least 50. 50? Mijn schibbejak is niet goed? Schibbejak? Schibbejak. You're a schibbejak. You're a bojak. You understand what I said? No. Schibbejak. Schibbejak. Schibbejak. I'm trying to speak Dutch. It's a bad word. Schiebouillet. What is it? Tell me in English. It's an old. Insults. Old insults. Okay. And it's in French, which is Schnapper. Schrobbeljak. Schrobbeljak. Ah, there comes the Schrobbeljak. Is it meant? Schrobbeljak. Ah, here it is. Okay. Thank you. level of terror. Oh! the best head I ever gave. Yeah, it didn't say no. Nou, dat was Choco Moene en Kutwijf. Nou, dat, ja, hallo. Oh, waar zijn we? Ja. Dat was dus ja, Kutwijf en Choco Moene. En de chaos is niet te overzien op dit moment. Overal liggen fietsen en halve drumstellen. En, halve mensen ook die erin krioelen. Nou, als het wat lijkt, dan kom lekker naar de Vondelbunker, want je mag gewoon gratis naar binnen, zoals altijd. Het is open huis voor iedereen. En ja, sommige mensen gaan daar anders mee om dan anderen. En, we genieten nog even na. Anyway. And that's why we did it. Boo hoo hoo all the way from home. Thank you. En bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik vind het leuk. Ja, I never knew you could fucking give a bike head. I never knew you could give a bike head. That was the best blowjob I fucking. Yeah. Yeah, we were good at that. De gag reflux, like if you have the longest saddle. Oh, nee, maar er moet een fetish voor zijn. Daarom heb je die lange zadeldingen, toch? Daar moet ongetwijfeld een fetish voor wezen. I never knew you could give a bike a fucking blowjob. Wow! I've been enlightened today! Ja, dit wijf is helemaal... fucking noise. Wat het bak nu begonnen is. Oh, no, not yet.

monsieur. Mais... Ah, thank you. Zo, nou, dat kan je wel zeggen. Zo. Wauw. Hé? Thanks for helping me. Trims? Oh, hallo, hallo, hallo. Ja, zijn we er nog? Oh, help, help. Wat is er aan de hand? Ja, daar zijn we weer. Ah. Nou, dat was bak. Explosie. En we zitten midden in de aftermath van de Noisevember 2025 all-time. Nou, zeg het maar. Ja, ik vond het. Schrijf maar. Ja, Teringbende was het. Ik moet niet te veel eer aan mezelf gaan uitleden hier natuurlijk. Want ik kom een beetje over als een arrogant. Ja, lekker geluidje. Arrogant 020er. Wacht, ik zou even dat kut bij houden. Die bent al raad. Ja. Ja, dus nou, lieve luisteraar, ja, het is. Van zichzelf. Noisevember is. Noisevember is gelanceerd. Lekkere brei en de mannen uit Den Haag. Die heb ik al, Bardo, aan het begin lekker. Ja, uur. Wow, man! Ja. Wat goed, was dat, joh? Duistere Bardo. Zo, ja. Die duistere Bardo, man. Een uur lang gewoon echt spaced out, joh. Ja, ja. Echt pindakaas, marshmallows, zwarte gaten, alles. Gaten, ja. Ja, man. Ja, echt. Echt, Sjoerd ook, Joeksta. Ja, ook man, zo. Joeksta met die. Lekker een beetje fuck, zo. Joh. Lekker een beetje voorzichtig, maar dan een beetje. Weet je, oh. Zijn, oh, ik begin een beetje. Ik begin een beetje af te dwalen. Ja, we beginnen allemaal een beetje af te dwalen. Af dwalen. Middle name of Noisevember is af dwalen. Af dwalen. Oké, licht. Licht. Opruimen en oprotten. Optiften hier. Geen oxygen aanwezig. Oh, ze mist oxygen. Kijk, kan jij de oxygen? Je hebt zo'n knopje voor de oxygen, toch hier? Even de blauwe eruit, hoor. Oh nee. Nee! Kankerhond! Ja. Echt, jongen! Ik zie de deurtje open. Anders ga je met een derde blauwe oog reis. Was dit een Frank of niet? Echt, ratzakken, teams hond! Jongen, jongen, jongen! Was dit het voor vanavond? You mevrouwtje, fucking mevrouwtje, mevrouwtje, ja, dit. You fucking bastard! Het is de laatste act is fucking bastards, die zijn nu bezig. Ja, ja, dit fucking alleen bastardje. Ego heel klein fucking bastard, ego bastards. Heel klein ego bastardje. Nog even baasmeulen in. Lekker licht van de. Ja, van de. Stroomscope en de Anatol en de bak en de hele. Oh. Een beetje rook van Frank erbij. Ja. Nou, alles is weer op volle power vanavond. Zo. Zo. En dus ja, nou, dat was. Dit is een goede aftrap. Een goede aftrap, aftrap van Noisevember. Ja, je hebt een poster verkocht. Ja, ja, aan die, ja, aan een commerciële, echt waar, joh. Ja. Commerciële successen. Commerciële inzichten, die hebben ja, we hadden een speciale gast uit Liverpool. We hadden een speciale gast uit Liverpool. krijg te veel QR-codes. Ja, ja. Ja, we gaan ook onmiddellijk proberen onze fans, proberen we ook via... Via een soort algoritmes proberen we niet achter te volgen. Het begint niet allemaal slijmerig en vies te worden. En de juiste. Noise. Noise QR. Noise QR. Noise nieuwsberichten. Noise Noir. Noise Noir. En we hebben onze Noise Lola. Oh, Noise Noir is er nog niet een genre. Noise Noir, alsjeblieft. Voilà. Frump. Nee, ik zal de microfoon... Dat doen we later. Te klotsen. Ja, maar dan moet jij even kleden als die anders. Ja, en dan gaan we het zo te doen. Je hebt je thematiek. Waarschijnlijk is dit monarchie. Maximale wat we monarchie. Kunnen halen hier. Monarchie! Oh nee, we gaan nog even door. Let it burn, burn, burn! Ah, the ring of fire. No, the ring of fucking carry. Ik dacht, ik zet even lekker rustig muziekje. Ja, om een beetje... Je bent niet op de dans. Een afbouwmuziekje wordt er nu... Je hebt niet alleen opgekankerd inderdaad. Jay, Frank Vis die... Basta's gaan nog even door. Althans. Radio Potterpoel gaat zich uitweg banen, denk ik, uit deze. Toch wel noise femmerig toestand. We zijn nog steeds. Moet je even je e-mail opschrijven op de paar. Dringende boodschappen? Nee, niet heel erg. Ik ga de boel afsluiten. Komt goed uit. We gaan de boel hier afsluiten. Any final notes on the game? He's very good with words. Thank you. What's your name again? Nou, dus dit was Noise November openingsavond in de Vondelbunker. Het was een waardige opening van... whatever. Dus lieve luisteraar, welterust. En het beste advies trouwens is toch... blijf lekker luisteren naar Radio Pattenpoel, want er komt wel meer een keer weer. Blijf lekker luisteren. Er komt nog meer. Nee, officially quit now.